oby było mieć 12 lat. Wtedy chciałem mieć 30 lat. Wtedy nie był ważny hajs. Dziś trzeba twardo grać. Pierdolony, gorzki smak. Poznałem dyspryczy, musiałem wstać. Jak szybko zleciał ten czas. Niektórych rzeczy jest i będzie mi brak. Ile razy mówiłem, że biorę się w garść i robię solo. W kółko mówiłem, tylko mówiłem. A ona wiedziała, że kurwa mam doła. Znów się upiłem, męczyłem kaca. Czasem dosłownie jestem małolat. Odpowiedzialność mnie przytłacza. I mięknę, kiedy ona tata woła. Pieprzę to, jak żyją dorośli. Deklaracje, rachunki w terminie. Kurwa, jak długo piszę zwrotki. A teraz muszę utrzymać rodzinę. Wciąż mam w sobie 12-latka. Dziś tylko sznugi puszczam z dymem. Gdzie jest zajawka? To stało się pracą. Przecież kurwa zawsze o tym marzyłem. Stres i kłótnie, nie chciałem pisać. Osrałem sukces. Coraz rzadziej sięgałem po wódkę. Chyba tylko ze strachu przed jutrem. Myśli puste, jebana cisza. To żaden kumpel. Teraz widzę swoją córkę. To pieprzone życie jest takie krótkie. Znowu być 12-latkiem, pieprzyć troski, mieć wieczne wakacje. I kurwa, nigdy nie dorastać. Los mnie rzucił na pastwę. Zawsze robiłem rzutem na taśmę. Ale wtedy było jakoś łatwiej. W końcu osrałem edukację. Czego to kurwa było warte? Wtedy byłem naiwny. Bardziej wrażliwy na krzywdy. Później ciągle winny. Przez to czasem już tylko zimny. Znowu jakiś dziwny. Kurwa, może po prostu inny. Teraz muszę być silny, bo teraz albo nigdy. Nie przez kobietę czy hajs, przez swoje blokady i strach. Znowu chlać, bo co? Mam w sobie tyle wad? A tylko po wódce mogę się śmiać. Znikają lęki, to inny świat. Dlaczego nie chcę grać? To kurwa zżera mnie jak rak. Chyba zbyt długo było spoko. Znowu pieprzone słabości. Może byłem zbyt wysoko. Kurwa, lęk wysokości. I choć mówią, że jestem dorosły, żebym trochę o siebie się zatroszczył, to pierdolę ich wnioski, bo wcale nie czuję się gorszy.